تاکہ اللہ عز و جل یہ دیکھ لے تم میں سے بہترین عمل کون کرتا ہے۔ تو پشاور سے آگے ایک پیر سیفی کے نام سے، پیر کرنٹ شاہ، وہ انگلی سے اشارہ کرتا ہے، واللہ میرے پاس سی ڈی ریاض میں موجود ہے، انگلی سے اشارہ کرتا ہے، پورے مجمع کو کرنٹ لگ جاتا ہے، سب ناچتے ہیں۔ ہمارے حضرت تھے، ہمارے پیر صاحب تھے، ہمارے شیخ صاحب تھے، 40 سال تک کنویں کے اندر الٹے لٹک کے ذکر کرتے رہے۔ ارے بھائی، طاہر القادری صاحب کی سی ڈی میرے پاس آئی، طاہر القادری صاحب اپنے ہاتھ سے ڈانس کر رہے ہیں اور سووی پورے پورے تھوب پہنی ہوئی، ترکی کے آئے ہوئے، باقاعدہ میوزک چل رہا ہے اور وہ وجد میں آ کر ڈانس کر رہے ہیں۔ عمل تو بہت ہے۔ تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور اسی نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں کون اچھے کام کرتا ہے، اور وہ زبردست اور بخشنے والا ہے۔ لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ آج کے شب خمیس کے ہمارے مہمان شیخ سید توصیف الرحمن راشدی صاحب ہیں، تو تعارف کرنے کے لیے ضرورت نہیں کہ آپ متعارف ہیں، اور وقت آپ کا، ان کا اور ہم سب کا قیمتی ہے کیونکہ ہم سب مسلمان ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ لیکن آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں، ہمارے شیخ توصیف الرحمن صاحب راشدی قطیف نہیں بلکہ سندھ ہیں، اور اگر اس تاریخ سے آپ واقف ہوں گے تو یقیناً محظوظ ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ ہماری یہ زندگی جو مالک عز و جل کی طرف سے دی ہوئی پہلی اور آخری مہلت ہے، یہ زندگی بے مقصد ہمیں نہیں ملی، اس کا مقصد بڑا عظیم ہے، اور وہ مقصد کیا ہے؟ ہمارے بابا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب جنت سے نکالا گیا، اتنے عظیم گھر کے چھٹ جانے پر وہ روئے، اللہ سے گڑگڑائے، معافی مانگی، تو مالک عز و جل نے اعلان فرمایا کہ میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے گی، میری طرف سے تمہارے لیے زندگی گزارنے کا طریقہ کار آئے گا، جو اس کے مطابق زندگی گزارتا رہا وہ واپس اسی جنت کے اندر داخل ہوگا۔ تو ہماری اس زندگی کا مقصد اپنے اس نرم وجود کو جہنم کی دہکتی ہوئی آگ سے بچا کر اللہ کی جنت میں داخل کرنا ہے۔ حدیث میں آتا ہے صحابہ کرام کا ایک قافلہ ایک امیر کی اطاعت میں چل رہا، امیر کو شک ہوا پتہ نہیں یہ میری اطاعت بھی کریں گے یا نہیں، انہوں نے حکم دیا کہ آگ جلاؤ۔ جب آگ جل پڑی ان سے کہنے لگے اب اس آگ میں چھلانگے مارو، تو صحابہ نے جواب میں کیا کہا کہ اسی آگ سے بچنے کے لیے تو لا الہ الا اللہ پڑا تھا، اگر آگ ہی میں گرنا تھا تو اسلام لانے کا فائدہ کیا ہوا، ہم نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا تو اب اس آگ میں چھلانگ کیوں ماریں، میری اور آپ کی یہ زندگی ہمیں کیوں ملی ہے کہ ہم اپنے اس جسم کو اپنے اس وجود کو اس دہکتی ہوئی آگ سے محفوظ کر لیں۔ اور وہ کیسے محفوظ ہوگا، اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ مالک عز و جل اعلان فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، میں نے یہ موت و حیات کیوں پیدا کی ہے، یہ زندگی تمہیں کیوں دی ہے، اس موت و حیات کے سارے نظام کو بنانے کا مقصد کیا ہے، تاکہ اللہ عز و جل یہ دیکھ لے تم میں سے بہترین عمل کون کرتا ہے۔ ایوکم احسن عملا، احسن عمل کون کرتا ہے، بہترین عمل کون کرتا ہے، کیونکہ عمل جنت میں جانے کا سبب ہوا کرتے ہیں۔ ایک صحابی رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے حجرے کے دروازے پر پانی لے کر، تازہ پانی لے کر رات کو انتظار کرتا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام بیدار ہوتے ہیں، اپنے اس صحابی کو دیکھتے ہیں، خوش ہو کر کہتے ہیں مانگ کیا مانگتا ہے، سوال کر کیا کرتا ہے، اور یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام وہ ذات ہے وما ينطق عن الهوى، جو اپنی مرضی سے کلام نہیں کرتے، اپنے دل سے بات نہیں کرتے، یہ تب بولتے ہیں جب عرش والا ان کو بلانا چاہتا ہے، کہتے ہیں مانگو کیا مانگتے ہو۔ اللہ اکبر، صحابی اتنی بڑی گارنٹی سن کے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی کا نام آئے تو کہا کریں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایک مرتبہ کہیں گے عرش والا آپ پر اپنی 10 رحمتوں کا نزول کرے گا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ نے یہ کہہ دیا مانگو کیا مانگتے ہو تو میرا ایک ہی سوال ہے، جس طرح دنیا میں آپ کے دروازے پر کھڑا ہوں آپ کی زیارت نصیب ہو جاتی ہے، اے اللہ کے پیارے حبیب دعا کیجئے اللہ جنت میں مجھے آپ کا پڑوسی بنا دے، آپ نے کہا کچھ اور مانگ لو، کچھ اور سوال کر لو، کوئی اور ڈیمانڈ کر لو۔ اس نے زبان حال سے کہا بس ایک نگاہ پہ ٹھہرا ہے فیصلہ دل کا، اللہ کے نبی جنت میں آپ کا پڑوس مل جائے اس کے علاوہ زبان پہ کوئی دعا آتی ہی نہیں ہے۔ آپ نے کہا اگر اپنی دعا میں اپنے مطالبے میں سچا ہے تو پھر کثرت سے سجدے کر کے میری مدد کر، تو سجدے کر، زیادہ سے زیادہ نفل عبادتیں کر، اور یہ سجدے کر کر کے میری مدد کر، ان اعمال کی بنیاد پر جب اللہ راضی ہو جاتا ہے تو یہ اعمال جنت میں جانے کا سبب بن جاتے ہیں۔ عمل تو بہت دنیا کرتی ہے، عمل کرنے والے بڑی محنتیں کرتے ہیں، ایک سوال پیدا ہوتا ہے کیا ہر عمل جنت میں جانے کے لیے سبب بن جائے گا؟ عمل کرنے والے تو بتاتے ہیں جی آپ کیا عمل کرتے ہو، ہمارے حضرت تھے، ہمارے پیر صاحب تھے، ہمارے شیخ صاحب تھے، 40 سال تک کنویں کے اندر الٹے لٹک کے ذکر کرتے رہے، ارے بھائی کس نے پھانسی پہ لٹکایا تھا ان کو۔ ایک عمل کرنے والا اٹھتا ہے جی آپ کیا عمل کرتے ہو، ہمارے فلاں بابا جی جو تھے وہ دریا میں ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر انہوں نے چلا کاٹا تھا۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے دریا میں ایک ٹانگ پہ کون کھڑا ہوتا ہے؟ جو دریائی علاقوں میں رہنے والے بھائی ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا پانی کے اندر ایک جانور ہے جو ایک ٹانگ اٹھا کر اور سر نیچے ڈال کے کھڑا ہوتا ہے۔ یہ بگلے کی عبادت تمہارے دن میں کس نے لگا دی؟ عمل کرنے والوں کے پاس سٹاک ہے عملوں کا، بستر کندھے پر ہے، نکل رہے ہیں، کہاں جا رہے ہو؟ اجی ایک سال کے لیے جماعت کے ساتھ جا رہا ہوں. ارے بھائی یہ پیچھے بیوی ہے، بچے ہیں، آل اولاد ہے، ان کا کیا اللہ وارث ہے؟ میں تو سال کے لیے نکل رہا ہوں. وہ کون سے اعمال ہیں جو جنت میں جانے کا سبب بنیں گے؟ وہ کس قسم کے اعمال ہیں جو اللہ کے دربار میں قبولیت کا شرف پائیں گے؟ اعمال تو بہت ہیں. کوئی اندھیرے کر کے، لائٹیں بند کر کے الا اللہ کی ضربے مار رہا ہے، سر سے ٹکرے مار رہا ہے. ابھی پچھلے ہفتے میں ایک سی ڈی دیکھ رہا، ہمارے پشاور کا علاقہ ہے، تو پشاور سے آگے ایک پیر سیفی کے نام سے، پیر کرنٹ شاہ، وہ انگلی سے اشارہ کرتا ہے. واللہ میرے پاس سی ڈی ریاض میں موجود ہے، انگلی سے اشارہ کرتا ہے، پورے مجمع کو کرنٹ لگ جاتا ہے، سب ناچتے ہیں. قادری صاحب کی سی ڈی میرے پاس آئی، طاہر القادری صاحب اپنے ہاتھ سے ڈانس کر رہے ہیں، اور سووی پورے پورے سوپ پہنی ہوئی، ترکی کے آئے ہوئے، باقاعدہ میوزک چل رہا ہے اور وہ وجد میں آ کر ڈانس کر رہے ہیں. اعمال تو بہت ہیں. چمک یہ دمک یہ پھبن یہ مہک یہ چمک یہ دمک یہ پھبن یہ مہک یہ چمک یہ دمک چومے سیاح کے قدم چومے سیاح کے قدم پڑے تورے چرن چومے سیاح کے قدم پڑے تورے چرن جیون میں بہار تمہیں سے ہے چومے سیاح کے قدم چومے سیاح کے قدم چومے سیاح کے قدم چوم اعمال کو اگر دیکھتے ہو، کوئی سال کے لیے جماعت کے ساتھ نکلا ہوا، کوئی پوری زندگی کے لیے نکلا ہوا، کوئی چلے پہ چلہ کاٹ رہا ہے، کوئی تسبیح پہ تسبیح پھیر رہا ہے، کوئی دریاؤں کے کناروں پہ جا کر عبادتیں کر رہا ہے، وہ کون سے عمل ہیں جو اللہ عز و جل قبول فرماتا ہے؟ وہ کون سے اعمال ہیں، ان کی شرائط کیا ہیں جو جنت میں داخل ہونے کا سبب بن جاتے ہیں؟ جس کے لیے مالی کہتا ہے الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تم میں احسن عمل کون کرتا ہے؟ اکثر عملا نہیں کہا کہ زیادہ عمل کون کرتا ہے، احسن عمل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے موقع پر اپنے اصحاب کرام سے سوال کر رہے ہیں. ایک صحابی نے سوچا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، میں کیا دوں اللہ نام کا. ایک یہودی کے پاس کہتے ہیں جاتے ہیں اور کہتے ہیں مجھ سے کوئی کام لے لے اور کچھ کھجوریں مجھے دے دے. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، تم ہمارے کھیت میں کھجوروں کو پانی دے دو اور اس کے بدلے ایک سا کھجوریں تمہیں مل جائیں گی. ساری رات یہ صحابی کنویں سے ڈول نکالتے ہیں اور اس کی کھجوروں کے درختوں کو پانی دیتے ہیں، صبح کو وہ ایک سا کھجوریں دیتے ہیں. یہ صحابی اللہ کی رضا کے لیے آدھی کھجوریں اللہ نام کے لیے نکال لیتے ہیں، آدھی اپنے بال بچوں کے لیے رکھ لیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں آتا ہے اللہ اس کھجوروں کے ڈھیر کو اتنی قبولیت کا شرف عطا کرتا ہے کہ سارے ڈھیر سے بلندی اس کو مل جاتی ہے. وہ کون سے عمل ہیں جو اللہ کے دربار میں قبول ہوں؟ ان اعمال کی شرائط کیا ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آج ایک آدمی نے اللہ نام پر ایک درہم دیا، اللہ نام پہ کتنے درہم دیے؟ اور ایک نے 100,000 درہم دیے، لیکن اللہ عز و جل نے ایک درہم والے کو جو اجر عطا کیا ہے وہ 100,000 والے کو نہیں دیا. سبحان اللہ. صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، ایک درہم والے کو جو اجر ملا ہے وہ 100,000 والے کو نہیں ملا. کہا نہیں، کثرت عمل مراد نہیں، وہ عمل جو اللہ کے دربار میں قبول ہو جائے. اللہ مال کے اعمال کے ڈھیر کو نہیں دیکھا کرتا، اللہ دلوں کی نیت کو دیکھا کرتا ہے. جس نے 1 درہم دیا تھا اس کی کل کائنات 2 درہم تھی، اور جس نے 100,000 دیا تھا وہ کروڑوں کا مالک تھا. تو جس نے 1 درہم دیا اس نے تو آدھی سلطنت دے دی. یہاں مراد کوالٹی ہے، کوانٹیٹی نہیں. کہ لازمی آپ نے 20 رختیں پڑھنی ہے، 20 رختیں نہ پڑھی تو نماز ہی نہیں ہوگی. اب ٹھونگے پہ ٹھونگے مار رہے ہیں، یعلمون اور تعلمون کے علاوہ کوئی بات سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے. بس جی 20 پوری کرنی ہے. ضرورت نہیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ عمل ایسے کرو جس میں قبولیت کی شرائط موجود ہو. ادھر آپ کا عمل آپ سے ادا ہوتا ہے، ادھر اسے قبولیت کا مقام مل جاتا ہے، اور یہ عمل جنت میں جانے کا سبب بن جاتا ہے. آئیے دیکھیں وہ کون سی شرطیں ہیں جن کی بنیاد پہ ان مسلمان کے عمل قبول اور مردود ہوتے ہیں. سب سے پہلی شرط، یہ عمل کیوں کر رہا ہے؟ اس عمل کا مقصد کیا ہے؟ یہ عمل اللہ کی رضا کے لیے ہے یا دنیا کے دکھلاوے کے لیے؟ بنیادی شرط امور اعمال کی قبولیت کے لیے کہ وہ عمل ریاکاری نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو، اللہ عز و جل کے لیے اخلاص ہو، اللہ کی رضا مقصود ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے پہلے جہنم کی آگ دہکائی جائے گی، اور اس میں ڈالنے کے لیے لایا جائے گا کس کو؟ شہید کو. چھوڑ دیجئے اس کیمرے کو، بیٹھ جائیں، چھوڑ دیں اس کیمرے کو. شہید کو لایا جائے گا. مالک پوچھے گا کیا کر کے آیا؟ وہ کہے گا قاتل تو فی سبیلک حتی قتلت، اتنے مار کے لڑے، اتنا جہاد کیا، اتنی جنگیں کی، اتنی لڑائی کی، یہاں تک کہ میرا جسم، میری روح اور جسم کا رشتہ ٹوٹ گیا، میں خود قتل ہو کے تیرے دربار میں آ گیا. بیوی بیوہ ہو گئی، بچے یتیم ہو گئے، کاروبار ختم ہو گیا، اتنا جہاد کیا، لڑتے لڑتے خود بھی مر گیا. تو نے زندگی دی، زندگی تیرے نام پہ قربان کر ڈالی. مالی کہے گا کذب، جھوٹ بولتا ہے. یہ بات تو ٹھیک ہے کہ تو نے قتال کیا، جنگ کی، جہاد کیا، مار کے لڑے، لیکن کیوں لڑے؟ یقال لک جری، تاکہ لوگ کہیں یہ بڑا کمالا مجاہد ہے. عجیب، ادھر جہاد کا نام بلند ہوتا ہے اور سب سے پہلے یہی لڑنے کے لیے پہنچ جاتا ہے. تیرے دل کے اندر یہ نیت تھی، لوگوں میں تیرا چرچا ہو، لوگوں میں تیرا تذکرہ ہو، لوگوں میں تیری باتیں ہو، تیری وصیتیں چھپے، تیرے اعلانات ہو. فقد قیلا، جو تو چاہتا تھا دنیا والے کر چکے ہیں. اذهبوا به الى النار، فرشتوں اس شہید کو پکڑو اور اوندا کر کے جہنم میں پھینک دو. عمل کر لینا بڑی بات نہیں، اعمال کا سرزد ہو جانا بڑی بات نہیں، بڑی بات یہ ہے یہ عمل کیا ان شرائط پہ پورا اترتا ہے جن شرائط پہ مالک اس عمل کو قبول کرتا ہے. اب شہید کوئی چھوٹا رتبہ ہے؟ کوئی چھوٹا کام ہے؟ پیسہ دے دینا عام بات، وقت دینا عام بات، اپنی جان دینا آسان نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ شہید قیامت کے دن آئے گا، اس کے زخم کھلے ہوئے، زخموں سے خون بہتا ہوگا. لونہ کا لون الدم، اس خون کا رنگ تو خون کا ہوگا. وریحہ کا ریح المسک، لیکن خون کی خوشبو جنت کی کستوری کی ہوگی. یہ شہید اور یہ شہادت بہت بڑا عمل، اسلام کی چوٹی جہاد اور جہاد کی چوٹی شہادت، لیکن یہ شہید لایا جا رہا ہے، اس کو سب سے پہلے جہنم میں پھینکا جا رہا ہے. پوچھا گیا کیا کر کے آیا؟ مالک جان قربان کر کے آیا، جواب ملا نہیں، تیرا مقصد اللہ کو راضی کرنا نہیں تھا، تیرا مقصد دنیا میں چرچے، دنیا میں باتیں، دنیا کی رضا، دنیا والوں کی ستائش۔ فقد قیلا، مقصد پورا ہو گیا، اذهبوا به الى النار، اس کو جہنم میں پھینک دو۔ کتنا بڑا عمل ہو، چوٹی کا عمل ہو، اگر وہ عمل اللہ کی رضا سے خالص نہیں ہے، اس میں دکھلاوا ہے، اس میں ریاکاری ہے، اس میں چرچے ہیں، اس میں لوگوں کی پسند و ناپسند ہے، تو یاد کر لیجئے برباد ہے وہ عمل۔ دوسرا شخص کو لایا جائے گا، تم کیا کر کے آئے؟ اللہ تو نے مال دیا تھا اور میں لٹاتا رہا تھا، میں سخی تھا، میں کبھی نہیں دیکھتا تھا کتنے بٹ گئے کتنے رہ گئے، بس آنکھیں بند کر کے تیرے راستے میں مال دیتا ہی رہا، رات کو آیا اس کو دیا، دن کو آیا اس کو دیا، صبح میں آیا اس کو دیا، کبھی میرے ماتھے پہ بل ہی نہیں پڑا۔ مالک کہے گا بات تو ٹھیک ہے کہ تو نے مال بانٹا، لیکن تو جھوٹ بولتا ہے کہ تو نے میرے لیے بانٹا، تو نے لوگوں کو دکھلانے کے لیے مال تقسیم کیا، تیرے دل میں یہ تھا لوگ تیرے چرچے کریں، لوگ تیرا تذکرہ کریں، لوگ تیری باتیں کریں۔ اجی اس کے دروازے پہ جو جاتا ہے خالی آتا ہی نہیں ہے، بڑا سخی ہے، دل کا بھی سخی، مال کا بھی سخی۔ جب جاؤ جھولی بھر کے آؤ، کسی کو سوالی کو خالی نہیں بھیجتا، تو یہ چاہتا تھا تیرے یہ تذکرے دنیا والے کریں۔ فقد قیلا، لوگوں نے تذکرے کر دیے، لوگوں نے یہ باتیں کر دی، لوگوں نے تیرے نام کے ساتھ سخی سرور کا لقب لگا دیا۔ فرشتو، اذهبوا به الى النار، اس کو اٹھا اور جہنم کے حوالے کر دو۔ کتنا بڑا عمل ہے اپنے مال کو خرچ کرنا، جس مال کو آپ نے خون پسینے سے کمایا ہو، جس مال کے لیے آپ نے محنتیں کی ہو، وہ مال کسی اور کو دے دینا چھوٹی بات نہیں ہے، بہت بڑا عمل ہے۔ لیکن یہ عمل جنت میں جانے کی بجائے جہنم میں جانے کا سبب بن رہا ہے، کیوں؟ یہ عمل کرتے ہوئے اللہ کی رضا مقصود، ریاکاری مقصود، دکھلاوا مقصود۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے قیامت کا دن ہوگا، مالک ریاکاروں سے کہے گا، اللہم لا تجعلنا منہم ولا معاہم ولا فیہم، اللہ اپنی رحمت سے ہمیں ریاکاروں میں شامل نہ فرمانا، اللہ ہمارے دل میں اخلاص کی دولت کو بھر دے، ہمارے دل سے ریاکاری کے جراثیم، دکھلاوے کے جراثیم صاف کر دے۔ مالک عز و جل ریاکاروں سے کہے گا، جس کے لیے تم، جن کو راضی کرنے کے لیے، جن کو دکھلانے کے لیے تم اعمال کیا کرتے تھے، جاؤ اپنے عملوں کا بدلہ انہی سے لے لو، میرے لیے تو تم نے کام کیا ہی نہیں، اور ہم کام اللہ رحم کرے تو کرے، ہمارے کام کا سبب مسجد میں ایک پنکھا دیتے ہیں، اس کے پروں پہ بھی لکھوا دیتے ہیں اس سال ثواب فلاں ابن فلاں، مسجد اس میں جا کر چندہ دیتے ہیں جس کا مولوی اچھی طرح اس کا اعلان کرے، بھی فلاں حاجی صاحب کی دعا کرو اللہ اس کے کاروبار میں برکت دے، آج 100 روپے مسجد میں بھیجے ہیں۔ مال خرچ کر کے دنیا کمانا مقصد، دنیا میں نام کمانا مقصد، اس سے بڑا بد نصیب اور کون ہوگا؟ دیکھیے لوگ دو ہیں، عمل کرو لوگوں میں چرچا کروا لو، عمل کرو لوگوں کے اندر اپنی مشہوری کروا لو، یا پھر عمل خالص اللہ کے لیے کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مالک جس سے محبت کرتا ہے اس کا نام جبرائیل کو بتاتا ہے، اے جبرائیل، فلا ابن فلا میرا محبوب بن چکا ہے، اللہ ان خوش نصیبوں میں ہمیں بھی شامل فرما لے اپنی رحمت سے جن سے تو محبت کرتا ہے، اللہ تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتے ہیں، اور ان لوگوں کی محبت کا سوال کرتے ہیں جو تجھ سے محبت کرتے ہیں، ان اعمال کی محبت کا سوال کرتے ہیں جو تیری محبت کا سبب بن جائیں۔ جبرائیل کو مالک بتاتا ہے، فلا ابن فلا میرا محبوب ہے، اے جبرائیل تو بھی اس سے محبت کر۔ جبرائیل اس آدمی کا نام 7 آسمانوں میں بلند کرتا ہے، فرشتو، فلاں ابن فلاں اللہ کا محبوب ہے، جبرائیل کا محبوب ہے، ہر فرشتہ اس سے محبت کرے۔ اللہ اکبر. چاہے عمل کر کے دنیا والوں کو راضی کر لو، چاہے عمل کر کے دنیا والوں میں چرچے کروا لو، چاہے عمل کر کے مسجدوں میں اعلان کروا لو، اپنے اشتہار چھپوا لو، اپنے سٹیکر چھپوا لو، اپنے نام اخبارات میں لے آؤ، چاہے عمل کر کے خالص اللہ کے لیے چھوڑ دو، اور وہ عمل آسمانوں میں تمہارے نام بلند ہونے کا سبب بن جائے گا. کیا کر کے آیا؟ اللہ تو نے مال دیا، میں نے سارا مال تیرے نام پہ بانٹ دیا. تیسرے کو لایا جائے گا، تو کیا کر کے آیا؟ یہ کون ہے؟ عالم، قاری قرآن، دین کا داعی. یہ جس سٹیج پر میں کھڑا ہوں، یہ سٹیج بڑا عظیم سٹیج ہے. یہاں پر کھڑے ہونے والا اگر اللہ کی رضا مقصود کر لے، تو پھر اس کے یہ عمل جنت میں جانے کا سبب بن جاتا ہے. اور یہاں پر کھڑے ہو کر اگر لوگوں کے ماتھوں پر پڑنے والے بل کو دیکھے اور چودھری جی کی جیب کو دیکھے، تو یہ دروازہ جہنم کا دروازہ بن جاتا. اگر حق کی بات بلند نہ کی جائے کہ جی اکثر تو داڑھی شیو کرنے والے بیٹھے ہیں، اگر داڑھی کی بات کر دی تو سارے ناراض ہو جائیں گے، داڑھی کے مسئلے کو چھپا لو. جس انٹینے کے خلاف بات نہیں کرنی کیونکہ مسجد کے متولی صاحب کے اپنے گھر میں لگا ہوا ہے، اس کو رہنے دو، کوئی بات نہیں. جو چودھری ہے، جو تنخواہ دیتا ہے، جو چندہ دیتا ہے، جو پیسے دیتا ہے، وہ سگریٹیں پیتا ہے، لہذا جمعے میں سگریٹ کے مسئلے کو نہیں چھیڑنا. اگر اسٹیج پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو راضی کیا، لوگوں کے ماتھوں پہ پڑنے والے بل کو دیکھا، تو پھر اس کے لیے جہنم کی وعید ہے. اور اگر یہاں پر کھڑے ہو کر کلمہ حق کو بلند کیا، تو پھر یہ عمل انشاءاللہ اللہ قبول فرما لے تو جنت میں جانے کا سبب بن جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا تھا، وہ عالم جو حق کی بات نہیں کرتا، قیامت کے دن اس کے منہ میں جہنم کی آگ کی لگام ڈالی جائے گی. اللہم لا تجعلنا منہم ولا معاہم. پوچھا جائے گا، مولوی صاحب کیا کر کے آئے؟ قاری صاحب، شیخ صاحب، عالم صاحب، مولوی صاحب، وہ کہیں گے اللہ بس کیا بتائیں، دن رات درس، پروگرام، جلسے، آج یہاں جلسہ ہے، کل وہاں جلسہ ہے، پرسوں وہاں درس ہے، آج یہاں ٹائم ہی نہیں ہوتا تھا، تقریر تیار کرنی اور تقریر کر کے آنی، اسی کام میں لگا ہوا تھا، ساری عمر میں نے تعلیم دینے، تعلیم لینے، پڑھنے پڑھانے میں گزار دی. مالک کہے گا تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے یہ عمل اللہ کی رضا کے لیے نہیں کیا، لوگوں کو راضی کرنے کے لیے کیا، لوگوں میں چرچا پانے کے لیے کیا، تاکہ لوگ کہیں اجی مولوی صاحب بڑا جی ببیان کر جاتے ہیں، مزہ آ جاتا ہے، تیرے نام کے ساتھ دم چھلے لگ جائیں، مقرر شعلہ بیان، وائز خوش الہاں، بلبل گلستان، تیرے نام کے ساتھ آٹھ دس القابات جب تک مولوی کے ساتھ نہ لگاؤ مولوی راضی نہیں ہوتا. میرا چھوٹا سا نام لکھا اشتہار میں، میں آندا ہی نہیں، کھاؤ لے آؤ، سد لو کسی ہور نو، میں ایڈا وڈا مولوی نہ چھوٹا جیا. جب تک مولوی کا نام بڑا سارا نہ ہو، مولوی کے نام کے ساتھ آٹھ دس دم چھلے نہ لگے ہوئے ہوں، القابات نہ لگے ہوئے ہوں، شیخ فلاں فلاں فلاں فلاں، مولوی کے پاؤں زمین پہ ٹکتے ہی نہیں ہیں. اور جب اس کے ساتھ دم چھلے لگا دو، بڑے بڑے القابات لگا دو، یہ شیخ کل فل کل بالکل، کہا ماشاء اللہ مزہ آ گیا جی، بات تو بنی نا، میرا اشتہار لگا تھا، مجھے سکون ہوا، بڑا مزہ آیا. اگر یہ تقریر ہے، اگر یہ درس، یہ تبلیغ ہے لوگوں کو راضی کرنے کے لیے، دنیا میں نام کمانے کے لیے، دنیا والوں کو خوش کرنے کے لیے، اپنے نام کا چرچا کرنے کے لیے، تو سنو، مالک اعلان کرے گا اذهبوا به الى النار. تو جھوٹ بولتا ہے کہ تو نے تبلیغ میری رضا کے لیے کی، تیرا مقصد یہ تھا لوگ تیرا چرچا کریں، لوگوں نے کر دیا، اٹھاؤ اس کو جہنم کے حوالے کر دو. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا خیرکم خیرکم، جملے پہ غور کرو، تم میں سب سے بہتر، سب سے ٹاپ کلاس، دنیا کے اندر اس سے بہتر کوئی نہیں، نہ ڈاکٹر، نہ انجینئر، نہ پروفیسر، نہ امیر، نہ وزیر، خیرکم، پوری کائنات میں سب سے بہتر کون ہے؟ جو قرآن سیکھتا اور سکھاتا ہے، جو دین کی تبلیغ کرتا ہے، لیکن اگر اس تبلیغ سے، اس دعوت سے، قرآن سکھانے سے مقصود اللہ کو راضی کرنا ہے تو مبارک ہو تم کو، اور مقصود اگر صرف چرچا ہے، لوگوں کی رضا ہے، مجمع کو اکٹھا کرنا ہے، جی جہاں جاتا ہوں ہزاروں کا مجمع ہوتا ہے، جب تو نے حق بات کہنی ہی نہیں، کسی کو کچھ کہنا ہی نہیں تو سارے راضی رہیں گے؟ اے مولوی بڑا چنگا، کسی نے کچھ نہیں کہندا، فلانا مولوی بڑا پیڑا ہے، چھڑدا ہی نہیں، اینوں بھی رگڑدا ہے، اونوں بھی رگڑدا ہے، اونوں بھی رگڑدا ہے۔ مجمع اکٹھے کرنے، لوگوں کے تذکروں کو سن کر خوش ہونا، یہ ریاکاری کی دعوت ہے، یہ ریاکاری ہے۔ دین کا کام کیجئے اللہ کی رضا کے لیے، لوگوں کو راضی کرنے کے لیے نہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں۔ اور اگر یہ کام کر لو تو یہ عمل جنت میں جانے کا سبب ہے، اور اگر نہیں تو شہید سے بھی اللہ کہے گا، قاری قرآن عالم اور شیخ سے کہے گا، تاجر اور سخی سے کہے گا، اٹھاؤ ان کو جہنم میں ڈال دو۔ غور کرو، شہادت سے بڑا کوئی عمل ہے؟ لیکن اس شہادت کے عمل میں پہلی شرط، عمل کے قبول ہونے کی پہلی شرط موجود نہیں ہے، مفقود ہے، دائی کے عمل میں، تاجر کے عمل میں، سخی کے عمل میں، اور شہید کے عمل میں۔ پہلی شرط کے عمل کس کے لیے کیا جائے؟ اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، تو وہ عمل قبولیت کے مقام پہ پہنچ جاتا ہے۔ اور اگر یہ شرط نہ ہو، وہ کتنا بڑا عمل کیوں نہ ہو، کتنا بڑا عمل کیوں نہ ہو، ریاکاری ہے کیا؟ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کے ذہن میں آیا کہ اچھا فلاں دیکھ رہے ہیں، چلو پھر آج رکوع تھوڑا سا اور لمبا کر لوں، آج کفیل آیا ہوا ہے نا، آج بالکل سکون سے ہیں، اطمینان سے نماز پڑھو، جیسے اس سے بڑا حاجی لکھ کوئی ہے ہی کوئی نہیں۔ لوگوں کو دکھلانے کے لیے نماز پڑھنی، دکھلانے کے لیے، جہاں چند مولویوں کی مجلس دیکھی تسبیح نکال لی ہاتھ میں، اللہ اللہ اللہ، جی ماشاء اللہ، یہ دیکھا ہوگا ریاکار، تسبیح پھیرنے والے ریاکار، ہاتھ میں تسبیح اور اللہ، کیا ہے جی، ارے ذکر تو اللہ کے لیے کر رہا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو یہ ڈنڈا کیوں لٹکایا ہوا ہے، یہ دل ہے تیرا، یہاں ذکر کر۔ اور تسبیح کی ریاکاری اتنی بڑھ گئی، اور تو اور الیکشن کے دنوں میں بےنظیر بھٹو بھی تسبیح پکڑ لیتی ہے، وہ بھی دانے پھیرتی ہے، اور اس کا دانا جلدی گرتا ہے۔ اس سے پوچھا بھی تو کیا پڑھتی ہے، کہا میں آیت الکرسی پڑھتی ہوں، کہا یہ بڑی جلدی جلدی گل رہا، کہ میں صرف کرسی پڑھتی ہوں۔ یہ ریاکاری ہے، لوگوں کو دکھلانے کے لیے ذکر کرنا، تسبیحات میں، ابھی تو تسبیح ترقی ہوتی جا رہی ہے، تسبیح کی جگہ پہ ایک ٹک ٹک کی مشین آئی ہے، اور یہ ایسے بے حیا اور بے شرم ریاکار ہیں، کہتے ہیں ہم تسبیح پر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اور ذکر کرتے کرتے کوئی آدمی آ جائے، ہاں جی کیا حال ہے، آپ کے بچے ٹھیک ہیں، طبیعت ٹھیک ہے، اور کاروبار دانے چل رہے ہیں، یہ کون سا ذکر ہو رہا ہے بھائی؟ دانے، چونکہ انگلی پھرنے کی عادت ہو گئی، اب منہ سے گالی نکالو، جو بھی کرو، دانا گر رہا ہے، یہ تسبیح ہو رہی ہے۔ تو پہلی شرط کو یاد کیجئے، عمل کی قبولیت کی پہلی شرط وہ عمل اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ اگر اللہ کی رضا کے لیے ہو، آپ نے سنا شہید، تاجر، سخی، مال بانٹنے والا، اور عالم کہاں گیا؟ جہنم میں۔ آئیے ایک اور عمل سنتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قافلہ چل رہا ہے، قافلہ قیام کرتا ہے، سارے بستر لگا کے رات کا آخری پہر لیٹ جاتے ہیں، ان میں ایک شخص ہے، وہ بھی لیٹ جاتا ہے، اور لیٹے لیٹے دیکھتا ہے کہ سارے سو گئے، کسی کی آنکھ مجھے دیکھ تو نہیں رہی ہے، کوئی جاگ تو نہیں رہا ہے۔ جب اسے یقین ہو جاتا ہے کہ سارے سو گئے، چپ کر کے اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے، اور مصلے پہ کھڑے ہو کے اپنے رب کے لیے نماز شروع کر دیتا ہے۔ اللہ اس کے عمل کو دیکھ کر اپنے عرش پہ مسکراتا ہے۔ دو رکھتے اگر اس نے نماز پڑھی، اس کا یہ چھوٹا سا عمل اللہ کو اتنا پیارا لگا، اس کی ادا اتنی اچھی لگی، اس عمل کو دیکھ کر اللہ مسکرا دیتا ہے۔ شہادت کا عمل برباد، دعوت کا عمل برباد، اللہ کے لیے مال خرچ کرنے کا عمل برباد، اس میں ریاکاری ہے۔ اور اگر ریاکاری نہ ہو، دکھلاوا مقصود نہ ہو، اللہ کی رضا مقصود ہو، تو دو رکھتے اس کو دیکھ کر مالک خوش ہو جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے ایک شخص قیامت کے دن آئے گا, اس کے انبار نیکیوں کے انبار میں کھجوروں کا ڈھیر ہوگا. وہ کہے گا اللہ اتنی کھجوریں تیرے نام پہ میں نے تو کبھی نہیں دی, یہ کہاں سے آ گئی؟ مالک کہے گا کیا تو نے میری روا کے لیے فلاں دن ایک فقیر کو آدھی کھجور دی تھی؟ وہ کہے گا ہاں وہ آدھی کھجور تو مجھے یاد ہے. کہا تو نے اخلاص کے ساتھ میری رضا کے لیے دی تھی, میں اس آدھی کھجور کی پرورش کرتا رہا, یہ سارا ڈھیر اسی کا ہے. چھوٹا سا عمل, چھوٹا سا عمل, لیکن اگر اللہ کی رضا مقصود ہے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے ریاکاری کے جذبے سے خالی ہو کر صرف اللہ کی رضا کے لیے عمل کرتے ہو تو وہی عمل جنت میں جانے کا سبب بن جاتا. عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالی عنہ, ایک عورت آئی مانگنے والی, مجھ سے سوال کیا, میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا, صرف ایک کھجور تھی, میں نے وہ ایک کھجور ہی اس کو دے دی, اس کے ساتھ دو بچیاں تھیں. اس عورت نے اس ایک کھجور کو آدھی آدھی کیا اور دو بچیوں کے منہ میں ڈال دی. کوئی بڑا عمل کیا اس نے, کوئی جان مروائی, گردن کٹوائی, مار کا لڑا. کہنے لگی میں بڑی حیران ہوئی اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے ان کو یہ قصہ بتایا, کہا اسی عمل سے اللہ نے راضی ہو کر اس کو جنت دے دی ہے. چھوٹا سا عمل جنت میں جانے کا سبب بن جاتا ہے اگر وہ عمل اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما, ایک شخص داخل ہوا, آپ نے کہا کوئی دیکھنا چاہے جنتی کو, یہ آنے والا جنتی ہے. وہ آیا, اگلا دن پھر ہوا, آپ نے کہا جنتی آ رہا ہے, کسی نے دیکھنا ہے تو دیکھ لو. پھر وہی آیا, تیسرے دن پھر وہی آیا. ایک صحابی اس کے مہمان بن کے اس کے ساتھ اس کے گھر چلے گئے, دیکھو تو صحیح کرتا کیا ہے. تین دن اس کی مہمان نوازی میں رہے, تین دن تک کوئی خاص عمل نظر نہیں آیا, جو عام صحابہ کرتے تھے وہ بھی کرتا تھا. چلنے لگے تو کہا اصل بات یہ ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تیرے لیے جنت کی خوشخبری سنی تھی, میں دیکھنے آیا تھا تو کیا اسپیشل عمل کرتا ہے. کہنے لگا میں کوئی خاص عمل مجھے تو یاد نہیں ایسا, ہاں ایک عمل ہے, دیکھو شہادت کو بھی سامنے رکھو, دعوت دین کو بھی سامنے رکھو, مال خرچ کرنے کو بھی رکھو, اور اس ایک چھوٹے سے عمل کو بھی رکھو. اس عمل میں ریاکاری تو شہادت بھی برباد, اور چھوٹے سے عمل میں ریاکاری نہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے خاص, تو پھر وہ چھوٹا سا عمل جنت میں جانے کا سبب. نبی نے تین دن تک گارنٹی دی, کہا ایک چھوٹا سا عمل مجھے یاد ہے, جب بستر پہ لیٹتا ہوں اپنے دل کو پاک اور صاف کر کے لیٹتا ہوں اور یہ کہتا ہوں اللہ جس جس نے مجھ پر زیادتی کی میں ساروں کو معاف کرتا ہوں, میرے دل میں کسی کے خلاف نفرت نہیں ہے. جس نے مجھ پر زیادتی کی, مجھے گالی دی, مارا پیٹا, ظلم کیا, میں ساروں کو اللہ تجھے راضی کرنے کے لیے معاف کرتا ہوں, میرا دل صاف ہے, کسی کے لیے اس میں نفرت کے جذبات نہیں ہے, یہ کہہ کر یہ سو جاتا ہے. رسول اس کے لیے تین دن جنت کی خوشخبری سناتے. کوئی بڑا عمل ہے, لیکن عمل میں اللہ کی رضا مقصود ہے. دکھلاوا نہیں, چرچا نہیں, شور نہیں, شرابہ نہیں, ڈھول اور ڈھمکے نہیں کہ ہمارے نام کے اشتہار چھپ جائیں, بینر چھپ جائیں, اللہ راضی ہو جائے. اگر اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو تو چھوٹے چھوٹے عمل آپ کی اور میری جنت میں جانے کا سبب بن سکتے ہیں, اور اگر یہ پوائنٹ نہیں ہے تو بڑے سے بڑے عمل کر لو, عملوں کو سٹاک کر لو, اعمال اکٹھے کر لو, ان میں ریاکاری ہوگی تو وہ سارے اعمال ریت کے ذرات کی طرح اڑا دیے جائیں گے. دوسری شرط عمل کی قبولیت کے لیے اللہ کی رضا, صرف اللہ کی رضا سے کام نہیں چلتا, لازمی ہے اللہ کی رضا بھی ہو اور وہ عمل سنت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق بھی ہو. اللہ کو بھی راضی کرنا ہے اور پھر مرضی آپ کی اور میری نہیں, جیسے چاہے کر لیں, جو چاہے کر لیں, بس اللہ کو راضی کرنا ہے. اب ساری رات اندھیرے کر کے ضربے مارتے رہو, ٹکرے مارتے رہو, درباروں کا طواف کرتے رہو, غیر اللہ کو پوچھتے رہو اور سمجھو جی بس اللہ کو راضی کرنے کے لیے دیکھو میں کیا کچھ کر رہا ہوں. شرط یہ ہے اللہ کو راضی کرنا, ایک شرط عمل کی قبولیت کی, دوسری شرط یہ عمل میڈ ان انڈیا ہے، میڈ ان پاکستان ہے، میڈ ان دیوبند ہے، میڈ ان بریلی ہے، میڈ ان رائیونڈ ہے، یا مدینے والی سرکار کا حکم ہے؟ اگر اس عمل پہ دنیا جہان کے مولویوں کے ٹھپے ہیں، امام اعظم قائد اعظم محمد کریم کی مہر نہیں ہے، یہ عمل برباد ہے، قبول نہیں ہوگا۔ مثال دے کے سمجھا دوں، یہ آپ نے سعودیہ میں دیکھا پیپسی کی مشین لگی ہوئی ہے روڈ کے اوپر، دیکھتے ہو ایک ریال ڈال کے پیپسی نکال لیتے ہو، کبھی اس کے اندر انڈیا والا روپیہ ڈال کے پیپسی نکال لیا آپ نے؟ کئیوں نے کوشش تو کی ہوگی جب نئے نئے آئے ہوں گے کہ ریال 16 روپے کا ہے تو یہ 1 روپے سے نکل آئے، پاکستان کا روپیہ ڈالو، انڈیا کا روپیہ ڈالو، پیپسی نکلے گی؟ نہیں نکلے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر کمپیوٹرائزڈ ایک ٹھپا لگا ہوا ہے حکومت سعودی عرب کا، جو اس ٹھپے کے مطابق نوٹ آئے گا وہ کمپیوٹر اس کو چیک کرے گا، ٹیلی کرے گا، اس کے مطابق ہوگا تو بٹن سارے لال ہو جائیں گے، بھی جو مرضی بوتل نکال لے، اور اگر اس کے مطابق نہیں ہوگا تو وہ کمپیوٹر پھینک کے مارے گا، پکڑ اپنے روپے کا، پیپسی لینے کے لیے آیا اور اس کے مطابق ہے نہیں۔ یہ مملکت سعودی عرب ہے، اللہ اس حکومت کی حفاظت فرمائے، اس ملک کی حفاظت فرمائے، یہاں کے علماء کی حفاظت فرمائے، یہاں کے امن کی حفاظت فرمائے، یہاں کے حکام کی حفاظت فرمائے۔ اب اس مشین میں ایک سیٹ اپ ہے کہ اس سعودی عرب کے اندر نہ بابا جنا کا نوٹ چلے گا، نہ بابا گاندھی کا نوٹ چلے گا، یہاں چلے گا تو ملک فہد کا چلے گا، ملک عبداللہ کا چلے گا، اس کا وہ نوٹ لے کر آؤ، یہاں پہ سکہ سعودی حکومت کا چلتا ہے، اور لوگوں قیامت کا دن ہوگا وہاں پہ سکہ نہ پیر کا، نہ فقیر کا، نہ مولوی کا، نہ امام کا، سکہ ہوگا تو محمد الرسول اللہ کا۔ میزان اکبر سب سے بڑا ترازو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد فرق بین الناس، نہ 4 امام، نہ 12 امام، نہ دلی والے، نہ بریلی والے، نہ رائیونڈ والے، نہ دیوبند والے، نہ ملتان شریف والے، نہ پاک پتن شریف والے، یہاں ایک ہی شریف کا ذکر ہو رہا ہے، وہ محمد الرسول اللہ ہے۔ محمد فرق بین الناس، جنت کا دروازہ کھلوانا چاہتے ہو تو چابی کیا ہے؟ اپنے ہر عمل پہ مہر لے کر آؤ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ عمل کی قبولیت کی دوسری شرط، آپ کا وہ عمل اپنی مرضی سے ہے، پیر کی مرضی سے ہے، شیخ کی مرضی سے ہے، امام کی مرضی سے ہے، یا امام الانبیاء محمد کی مرضی سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر نبی کی مرضی ہے تو چھوٹا سا عمل بھی کافی ہے، اللہ قبول کر لے، اور اگر نبی کی مرضی نہیں، نبی کی مہر نہیں، نبی کا موافقہ نہیں، اعمال کا ڈھیر لگا لو، یہ ریت کے ذرات کی طرح اڑا دیے جائیں گے۔ آئیے آپ کو مثال سناتا ہوں، حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا جو کافی کمزور ہو گئے، پوچھا کیا بات ہے اتنا کمزور کیوں ہو گیا؟ سننا، اچھا یہ بتانی وہابڑے کیا کہتے رہتے ہیں، کھانا سامنے رکھ کے قرآن پڑھ لیا جائے تو کیا حرج ہے، کھجور کی گٹھلیوں پہ آیت کریمہ کا ورد کرا لیا جائے تو کیا حرج ہے، قرآن خوانی کروا کے درویش کا منہ بھر کے اس سارے ثواب کو بلٹی مردے کے نام کر دیا جائے تو کیا حرج ہے، قبر پہ کھڑے ہو کے اذان دے لی جائے تو کیا حرج ہے، قبر پہ کھڑے ہو کے سورت یاسین پڑھ لی جائے تو کیا حرج ہے، حرج کیا ہے؟ حرج یہ ہے جن اعمال کا ذکر کر رہے ہو یہ عمل محمد کریم نے نہیں کیے، اس سے بڑا بھی کوئی حرج ہوگا؟ پوچھتے ہیں کیا بات ہے، کمزور کیوں ہے؟ تیجا نواں دسواں ساتواں چالیسواں کل برسی شب رات، کنڈے کروانے والو اپنے ایمان کا کنڈا نہ کرواؤ، ہر عمل سے پہلے دیکھو میرے نبی نے کیا ہے یا نہیں، ڈگوسلے نہیں چلیں گے، یہاں پر نبی کی سنت کی تباہ چلے گی۔ کیوں کمزور ہو گیا؟ کہتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کئی سال گزر گئے مستقل روزہ رکھ رہا ہوں، مستقل کون؟ صحابی رسول. یارو یہ دین بڑا نرالا دین ہے، یہ بڑا کھرا دین ہے، یہ بڑا خالص دین ہے. اس دین میں مولوی، شیخ، امام، پیر، مرشد کی بات نہیں، صحابی کی مرضی بھی دین نہیں بنا کرتے. یہ دین دودھ ہے، دودھ. دودھ سمجھتے ہو نا؟ خالص دودھ کون سا ہوگا؟ جو بھینس کے تھن سے نکالا جائے، اس دودھ کو کہتے ہیں خالص دودھ، جو بھینس کے تھن سے دھار نکل رہی ہے، خالص ہے. اگر کوئی کہے اجی وہ دیکھو جو وہ دودھی ہے نا بیچنے والا، وہ اس میں نلکے کا پانی ملاتا ہے، کوئی بارش کا پانی ملاتا ہے، کوئی نہر کا ملاتا ہے، دیکھو میں کتنا شریف ہوں، میں اس میں آب زمزم ملاتا ہوں، کیا خیال ہے؟ یہ ملاوٹ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ بلکہ یہ زیادہ فراڈیا ہے، یہ دو نمبر دھوکے باز بہت بڑا ہے. یہ زمزم کے نام پہ دھوکا دے رہا ہے. بھلے آپ نے دودھ میں زمزم ڈالا، کوئی بات نہیں، زمزم ڈالا، لیکن دودھ دودھ وہ تو ملاوٹی ہو گیا. اس دین اسلام میں آپ پیر کو ڈالو، شیخ کو ڈالو، امام کو ڈالو، مرشد کو ڈالو، 12 کو ڈالو، 18 کو ڈالو، آپ نے دین محمد کو خالص نہیں رہنے دیا. خالص دین کیا ہے؟ قال اللہ، قال الرسول، بس اللہ اکبر. کہا ایک سال گزر گیا روزے رکھ، کئی سال گزر گئے روزے سے رہ رہا ہوں، راتوں کو تہجد پڑھنے والا. اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ اب سوچ کس کی ہے یہ؟ وہ بھائی غور کریں جو کہتے ہیں جی مرنے کے بعد تیجہ کروانے میں حرج کیا ہے، ساتویں میں حرج کیا ہے، نامے میں حرج کیا ہے، دسویں میں حرج کیا ہے، قرآن ہی پڑھا جاتا، اس سے بڑا کون سا گستاخ ہوگا؟ کہہ رہا تھا قرآن خوانی بھی حرام ہے، قرآن پڑھنا حرام ہے، حرج کیا ہے؟ آؤ حرج بتاؤں. صحابی کہتے ہیں کئی سال گزر گئے مستقل روزے رکھ رہا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا ما صام من صام الدہر، جس نے ہمیشہ روزہ رکھا اس کا ایک روزہ بھی اللہ قبول نہیں کرے گا. اللہ اکبر. یہ دین پنچایت کا نام نہیں ہے کہ بیٹھ کے مشورہ کر کے جو چنگا لگے وہ مان کے دین بنا لیجیے. یہ پنچایت نہیں ہے، یہ اللہ کا اتارا ہوا دین ہے. فرمایا تو نے مستقل روزے رکھ رہا ہے، اور سن لے جو مستقل روزہ رکھتا ہے اللہ اس کا ایک روزہ بھی قبول نہیں کرتا. تو نے زمانے بھر کے روزے رکھے، اللہ کی رضا موجود ہے روزوں میں. روزوں میں کس کی رضا ہے؟ اللہ کی. لیکن سنت محمد کریم کی مہر نہیں ہے، ساری عمر کے روزے برباد ہوں گے. اور اس کے بدلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حالانکہ یہ روزہ عمل کتنا عظیم ہے، اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا جو ایک روزہ اللہ کے لیے رکھ لیتا ہے، کتنے روزے؟ ایک روزہ، اللہ اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال دور کر دیتا ہے. جو ایک روزہ اللہ کی رضا کے لیے رکھ لے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ جہنم سے اتنا دور ہو جاتا ہے جیسے کوے کا بچہ پیدا ہو، پیدا ہوتے ہی پرواز شروع کر دے، اڑتا رہے اڑتا رہے، ساری عمر اڑتا رہے، یہاں تک کہ مر جائے، جتنی یہ سفر طے کرے گا، ایک روزہ رکھنے سے اللہ اس کو جہنم سے اتنا دور کر دے گا. لیکن جب وہ روزہ محمدی روزہ نہ ہو تو ساری عمر کے روزے برباد. اور اس کے مقابلے پہ اگر سنت رسول موجود ہو تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو رمضان کے روزے رکھے، جو رمضان کے روزے رکھے اور شوال کے 6 روزے رکھ لے، وہ ایسے ہے جیسے اس نے عمر بھر کے روزے رکھ لیے. اللہ اکبر. عمر بھر کے روزے رکھے سنت محمد کے خلاف، ایک بھی قبول نہیں ہوا، ایک بھی قبول نہیں ہوا. اور صرف 29 کے ساتھ 6 ملائے یا 30 کے ساتھ 6 ملائے، 35 یا 36 روزے رکھے تو اللہ نے عمر بھر کا ثواب عطا کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سنیے، عمل کی قبولیت کی دوسری شرط وہ عمل، جیسے چاچا جی نے کہہ دیا، ماما جی نے کہہ دیا، پنڈ کے چودھری نے کہہ دیا، پنڈ کے مولوی نے کہہ دیا، یہ دین اسلام نہیں ہے. اللہ کے نبی عید کی نماز پڑھانے کے لیے جا رہے، ایک صحابی کی گھر کی نالی سے خون نکل رہا، ناراض نہ ہونا میری باتوں سے، ہو بھی جاؤ تو میں چندہ لینے نہیں آیا، قربانی کی کھالیں اکٹھی کرنے نہیں آیا، کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق، میں زہر حلاحل کو کبھی کہہ نہ سکا قند۔ صحابی کا گھر، امام کا گھر نہیں، شیخ اور مرشد کا گھر نہیں، صحابی کا گھر، خون نکل رہا۔ فرمایا ما هذا دم، یہ خون کیسا ہے؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج میں نے قربانی عید کی نماز سے پہلے کر لی، عید کی نماز سے پہلے ہی قربانی کر لی۔ کیوں؟ ہم نماز پڑھ کے آتے تھے، پھر قربانی کرتے تھے، پھر گوشت بنتا تھا، پھر فقیروں غریبوں میں جایا کرتا تھا، بڑا ٹائم لگ جاتا تھا۔ میں نے سوچا آج کیوں نہ قربانی عید کی نماز سے پہلے کر لیں، تاکہ گوشت بنا کے رکھ لوں اور آتے ہی سب سے پہلے میرا گوشت غریبوں کے گھر میں جائے۔ سوچو نیت اچھی ہے یا بری؟ کیوں جی، نیت کیسی ہے؟ کس کی ہے؟ شیخ صاحب کی، مولوی صاحب کی؟ اس کی جس کے بارے میں نبی نے کہا تھا جس نے مجھے حالت ایمان میں دیکھ لیا اللہ جنت واجب کر دیتا ہے۔ فرمایا میرے صحابی تیری قربانی، ہائے ہائے، تیری قربانی نہیں ہوئی، حرج کیا ہے؟ سوچ تو اچھی ہے، ارادہ تو اچھا ہے، کونڈے کرنے والا تمہاری سوچ تو اچھی ہے، حسین کے نام پہ سبیل لگانے والا سوچ تو اچھی ہے، تیجا نامہ دسواں کرنے والا سوچ تو اچھی ہے، لیکن یہ سوچ اگر اچھی ہوتی تو محمد پہلے بتا دیتے، اور جو محمد نے نہیں بتائی وہ اچھی ہو سکتی؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا صحابی تیری قربانی نہیں ہوئی، قربانی کرنی ہے تو محمد کے طریقے پہ چلنا پڑے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حج کا سفر اللہ کے نبی آ رہے، ایک صحابی گر کے بے ہوش ہو گئے، لوگوں نے سایہ کیا، وہاں پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا یہ جب مدینے سے چلا تھا اس نے تبھی نیت کی تھی کہ حج کا سفر ہے، نبی کا ساتھ ہے، کتنا مبارک سفر ہے، کتنا مبارک سفر ہے، اتنا مبارک سفر، ایک حاجی اللہ کے نبی کے ساتھ حج کے سفر میں گر کے فوت ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو کفن انہی حج کے احرام کی چادروں میں ہی دے دو، اس کو خوشبو نہ لگانا، اس کا سر نہ ڈھانپنا، ویسے ہی دفن کر دو، قیامت کے دن آئے گا اپنی قبر سے نکلے گا لبیک اللہم لبیک ترانہ گاتا ہوا آئے گا، اتنا عظیم سفر، اور یہ بے ہوش پڑا ہے۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا جب مدینے سے چلا تھا نیت کی تھی حج کا سفر ہے، سواری نہیں کروں گا، پیدل چلوں گا، کھانا نہیں کھاؤں گا، بھوکا رہوں گا، پانی نہیں پیوں گا، پیاسا رہوں گا، اور ساری مصیبتوں پہ صبر کروں گا، صبر کرنے سے اللہ راضی ہو جائے گا، اللہ ثواب دے گا، حج کا سفر ہے، نبی کا ساتھ ہے، اب برداشت سے باہر ہو گیا اور بے ہوش ہو گیا۔ آپ نے فرمایا اسے اٹھاؤ، اس کو اٹھاؤ اور اس کو سناؤ تیرے ان اعمال کا محمد کے دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، جب تک عمل کے اندر مہر محمدی نہ ہو، وہ نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، نکاح ہو، طلاق ہو، جہاد ہو، صدقہ و خیرات ہو، کوئی عمل لے لیجئے، اگر اللہ کی رضا ہے لیکن محمد کریم کی مہر نہیں ہے وہ عمل برباد ہے۔ علی نے ایک نمازی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا عیدگاہ کے اندر، کہنے لگے نمازی یہ نماز یہ عید سے پہلے دو رکھتے ہیں عیدگاہ میں جو پڑھ رہا ہے تیری بربادی کا سبب بن جائیں گی۔ کہنے لگے علی نماز اللہ واسطے ایڈا اوکھا فتویٰ کیوں لانا ہے، میں تو اللہ کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں۔ کہا اس لیے کہ عیدگاہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید سے پہلے کوئی نماز نہیں پڑھی۔ وہ ہمارا جواب وہاں مل رہا ہے، سنیے ذرا۔ کہتا ٹھیک ہے اللہ کے نبی نے نہیں پڑھی، میں نے پڑھ لی، گالاں تے نہیں کڈیاں، قرآن ہی پڑھیا، ذکر ہی کیتا، اللہ نو یاد کیتا، قصور کی حرج کیا ہے؟ کہا تو محمد کریم سے بڑھ کر اللہ سے ڈرنے والا آ گیا، جو عمل نبی نہیں کرتے تو کون ہوتا ہے کرنے والا، حرج کیا ہے؟ حرج یہ ہے وہ عمل برباد ہوگا جس عمل میں محمد کی مہر نہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنے اعمال کو رک کر دیکھو، غور کرو، چلے لگانے والوں، شب جمعہ منانے والوں، چار چار مہینے کے لیے گھروں سے نکل جانے والوں، ایک سال اور ساری عمر لگانے والوں، کیا یہ طریقہ محمد کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ قرآن خوانی کروانا، تیجا نامہ دسواں کروانا، کل اور برسی کروانا، یہ اعمال تم دین کے نام پہ کر رہے ہو، تسبیح دین کے نام پہ پھیر رہے ہو، کیا ان عملوں پہ محمد کریم کی مہر ہے؟ ہے تو مبارک ہو، اور اگر نہیں ہے تم سمجھتے ہو عمل کر کر کے گردنیں جھک گئی، ڈھیر لگ گئے، لیکن ان عملوں کا قیامت کے دن ترازو نہیں لگے گا، عمل وہی قبول ہوں گے۔ پھر یاد کر لو، دل میں اس بات کو پختہ کر لو، جس عمل میں ریاکاری مقصود نہ ہو، دکھلاوا مقصود نہ ہو، اگر آپ عمل اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہو تو اس کا چرچا مقصود نہ ہو، ہم نے یہ کر دیا اور ہم نے یہ کر دیا اور ہم نے ایسی تیسی پھیر دی اور ہم نے فلاں کر دیا، بھائی کس کے لیے کر رہا ہے؟ اگر تو اس لیے کر رہا ہے اللہ راضی ہو جائے تو پھر اللہ کو تیرے اعمال کا علم، یہ شور و غوغا جو ہے، یہ چیخنا اور چلانا جو ہے، یہ بڑے بڑے بلند بانگ دعوے جو ہیں، یہ کہیں لوگوں کو دکھلانا مقصود تو نہیں؟ پہلی شرط وہ عمل اللہ کی رضا کے لیے، دوسری شرط وہ عمل محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منظوری لے کر آئے، کیونکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پہ محمدی مہر نہیں وہ عمل مردود ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، اللہ ہماری سیاہ کاریوں کو معاف فرمائے، اللہ ہمیں زندہ رکھے، ایمان پہ رکھے، اسلام پہ رکھے، توحید پہ رکھے۔ اللہ موت دینا اس حال میں دینا تیرے دین کی دعوت، تیری توحید کا آوازہ بلند کر رہے ہوں اور یہی توحید کی بات کرتے کرتے اللہ تیرے دربار میں پیش ہو جائیں، اس حال میں بلانا تو ہم سے راضی ہو، ہم تجھ سے راضی ہوں۔ اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ مسجد میں قبر ہو تو نماز کے بارے میں کیا خیال ہے، ہوگی یا نہیں؟ اگر نہیں تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مسجد میں موجود ہے، اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ جس مسجد میں قبر ہو اس مسجد میں نماز نہیں ہوتی، مردے کو مسجد میں دفنانا جائز نہیں ہے اور مسجد کے اندر قبر بنانا جائز نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء کے بارے میں آتا ہے میرے نبی جہاں فوت ہوتے ہیں وہیں پہ دفن ہوتے ہیں، تو اللہ کے نبی کہاں فوت ہوئے تھے؟ حجرہ عائشہ میں، مسجد نبوی میں فوت نہیں ہوئے، حجرہ عائشہ میں۔ حجرہ عائشہ الگ چیز ہے، مسجد نبوی الگ چیز ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حجرہ عائشہ میں حضرت عائشہ کی باری والے دن آپ کے بستر پہ فوت ہوئے، تو جہاں فوت ہوئے وہیں دفن ہوئے۔ لیکن مسلمان اللہ کی توفیق سے بڑھ رہے ہیں، اللہ ہمیں محمدی منہج اور اس مذہب پر چلائے جس پہ 313 بھی اکٹھے ہو جائیں تو ہزاروں کو شکست دے دیتے ہیں۔ اللہ مسلمانوں کے دل میں وہ ایمان پیدا فرمائے جس ایمان سے ہماری دنیا و آخرت تبدیل ہو جاتی ہے۔ جب مسلمان بڑھے، تعداد بڑھی، تو اس مسجد کو وسیع کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی، ٹھیک ہے؟ تو وہ اتنے مسلمان بڑھ گئے کہ اب بھی جو مسجد ہے وہ بھی کافی، حج کے دنوں میں آپ دیکھتے ہو نا کہ صفیں کہاں تک پہنچ جاتی ہیں، تو وہ مسجد پھیلتے پھیلتے پھیلتے حجرہ عائشہ اس مسجد کے اندر آ گیا مجبوراً، یہ مسجد کی توسیع ہو رہی ہے۔ پھر اس کے گرد بھی اللہ نے مسلمانوں کو توفیق دی، یوں تین دیواریں ہیں، دو دیواریں یوں اور ایک دیوار یوں، تکونی دیوار بنا کر اس کو اس میں بند کر دیا گیا ہے۔ تو وہ حجرہ عائشہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مسجد نبوی میں نہیں، لیکن اس کی توسیع کرتے ہوئے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ کا وہ حجرہ اس میں آ گیا، وہ اس حکم میں نہیں جو حکم دوسری مسجدوں میں ہے۔ لہذا جس مسجد میں قبر ہو وہاں نماز پڑھنا حرام ہے۔ درگاہوں پر مسجدیں بنی ہوئی ان میں نماز نہیں ہوتی، یا جس مسجد میں قبر بنی ہو اس میں نماز نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر چونکہ حجرہ عائشہ میں تھی، مسجد کی توسیع ہوئی، توسیع ہونے کے سبب وہ اس میں آئی، لہذا وہ اس حکم میں شامل نہیں ہوگی، واللہ اعلم۔ طویز فروش مولوی تھا، بہت چرچا ہوتا تھا اس کا، ابھی طویز بنا کے تو ابھی لوگوں نے بنایا، پہ ابھی جب مرا ہے نا تو ایک آنکھ کھول کے بھی دیکھ رہا تھا تو ہنس بھی رہا تھا۔ میں اس کو بیان کرتا پھر دیکھنا کہ ساری عمر تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے باہر چل رہا ہے، 100-150 تو ہر وقت اتنا مجمع، اتنے سے بھی زیادہ عورتیں ادھر بیٹھی رہتی تھیں طویز کرانے والی ننگے منہ سے۔ ابھی اس کا وہیں سے ہی حجرہ بن گیا اور تقریباً 100,000 سے اوپر اس کے ٹائلیں لگائی ہوئی ہیں، تو ابھی اتنا بڑا صندوق لگایا ادھر پیسے گلے ڈال رہے، کیا یہ شریعت کے خلاف نہیں؟ بھائی نے سوال کیا ہے کہ ہمارے ہاں پنجاب کے ایک علاقے میں شیخوپورہ کے قریب ایک خانقاہ ڈوگرہ میں ایک تعویذ فروش تعویذ لکھا کرتا تھا اور وہ مر گیا، اور جب مر گیا مرنے کے باوجود اس کی ایک آنکھ کھلی ہوئی تھی اور ہنس رہا تھا۔ ٹھیک ہے, اور اب اس کا بہت بڑا دربار بن گیا, اس پہ ٹائلیں لگ گئی اور چندے کا بہت بڑا غلہ لگ گیا اور دکانداری شروع ہو گئی. پہلی بات تو یہ تعویذ فروشی ہی حرام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تعلق تمیمۃ فقد اشرک, جس نے تمیمہ تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا. جو تعویذ فروش ہے, اور تعویذ فروش بھی ہمارے ہاں کے یا علی یا حسن یا حسین یا جبریل یا میکائل, اشرف علی تھانوی صاحب نے بہشتی زیور میں ایک اور طرح کا تعویذ لکھا ہے, اس میں یہاں تو جبرائیل میکائل حسن حسین ہے نا, تو وہاں پر فرعون حامان قارون شداد. ماشاءاللہ ترقی کرتے کرتے بندہ کہیں بھی پہنچ جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ تعویذ فروش مشرک ہیں, جو شرکیہ تعویذ لکھتے ہیں یہ مشرک ہیں, نمبر ایک. نمبر دو, مرتے ہوئے اس کی ایک آنکھ کھلی تھی اور ہنس رہا تھا, بڑے ظالم مرید ہیں, زندہ پیر کو دفنا دیا. ارے جس کی ایک آنکھ کھلی ہو, آنکھیں ساری بند ہو, سب کچھ بند ہو, صرف دل ہی دھڑکتا رہے, تو پچھلے کہتے ہیں ہو سکتا ہے اللہ شفا دے دے, ہو سکتا ہے جی جوے. لیکن یہ جو ہمارے ہاں کے صوفیاء کرام ہیں, یہ مرنے کے بعد بھی زندہ رہتے ہیں, یہ مرتے نہیں ہیں, یہ مرتے یہ زندہ رہتے ہیں. اشرف علی تھانوی صاحب کی کتاب ہے اشرف السوانح جلد ایک صفحہ 220, اس پہ وہ اپنے پردادا کا واقعہ لکھتے ہیں کہ ہمارے پردادا جا رہے تھے اور راستے میں حملہ ہو گیا, ڈاکوؤں نے مار دیا, پیٹ دیا, کاٹ دیا, سارے مر گئے, ادھر مر گئے. ادھر جب رات ہوئی تو وہ پردادا مٹھائی کا ڈبا لے کے ہماری دادی اماں کے پاس پہنچ گئے, سبحان اللہ, اور کہا کسی کو نہ بتانا, اور اگر تم کسی کو نہیں بتاؤ گی تو یہ مٹھائی کا ڈبا لاتا رہوں گا اور آتا رہوں گا. صبح اس نے وعدہ کر لیا نہیں بتاتی. صبح جب ہوئی تو بیگم صاحبہ کو خیال ہوا کہ گھر میں مرد کوئی ہے نہیں, لوگ مٹھائی کھاتے بچوں کو جب دیکھیں گے تو کتنی باتیں بنائیں گے. انہوں نے کہا بھائی وہ اشرف علی تھانوی کا دادا آیا تھا. تھانوی صاحب کہتے ہیں اس کے بعد ہمارا دادا پھر کبھی نہیں آیا. یہ مر بھی جاتے ہیں اور پھر بھی زندہ رہتے ہیں. مولوی زکریا صاحب فضائل صدقات میں لکھتے ہیں کہ ایک آئے, کہا جی مرنے کی جگہ, انہوں نے کہا اندر آ کھلی جگہ, مر جا. وہ آیا, طواف کیا, نماز پڑھی, لیٹا, مر گیا. مرنے کے بعد جب میں نے نہلایا, یاد کرنا, نہلایا, کفنایا, دہلایا, آرام سے پڑا رہا, جی میں جو کرنا کر لا, میں تو لمحہ پہ ہے. جب قبر میں رکھا, انگوٹھا پکڑ لیا, آنکھیں کھول دی, میں گدگدی کر دی ہوگی یا چٹکی کاٹ لی ہوگی. کہا حضرت آپ سید جی زندہ ہو؟ کہا میں زندہ ہوں, اللہ کا عاشق زندہ ہی رہتا ہے, ہمارے لیے موت نہیں, اسی تو کرایہ دار مکان بدل دے انہیں صرف. یہ عجیب مردے ہیں, مرنے کے بعد بھی زندہ رہتے ہیں. اور میرے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر فاطمہ نے کہا تھا واہ بچا, اے میرے بابا جنتوں کی طرف آپ چلے گئے. کہا جابر وہ جگر تمہارا, وہ دل کہاں سے آیا کہ تم نے اپنے نبی کے جسم مبارک پر مٹی ڈال دی؟ کہا ہم نے راضی خوشی نہیں ڈالی, ہم تو مجبور ہیں اس اسلام کے اندر. تو یہ ڈرامہ بازی اور جھوٹ اور دھوکے دہی ہے کہ وہ مرنے کے بعد بھی باتیں کرتا رہا. تو پھر تم گستاخ ہو, ہم گستاخ نہیں ہیں پیروں کے کہ زندوں کو دفنا دیتے ہو. ہمارے ہاں تو مردوں کو دفنایا جاتا ہے, زندوں کو نہیں. ایک بھائی نے سوال کیا, ابن عباس سے روایت ہے رضی اللہ عنہما, میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کوئی مسلمان مر جائے اور پھر اس کے جنازے پر ایسے 40 آدمی کھڑے ہوں جو اللہ کے ساتھ شرک نہ. جی یہ روایت درست ہے, حدیث میں آتا ہے کہ کوئی 40 مواحد اگر کسی جنازے میں شریک ہو جائیں اور اس کے لیے دعائیں کریں, سفارش کریں, تو اللہ عز و جل اس کو گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. جنازہ مشرک لتر پہن کے گھوم, شرط یہ ہے مرنے والا مواحد ہو. مرنے والا خواجہ کا بندہ نہ ہو, غریب نواز کا بندہ نہ ہو, وہ اللہ کا بندہ ہو. حجویری کو داتا کہنے والا نہ ہو, یا علی مدد کے نعرے لگانے والا نہ ہو, اور ہاں نماز کا تارک بن مواحد. سیدھی سی بات, مواحد اور نمازی, بے نماز بھی مواحد. اجی مولوی صاحب اسی بڑے پکے مواحد ہیں, فجر دی نماز کدی بھی نہیں پڑھی, چٹا توتا یا کافر. جو نماز جماعت سے نہیں پڑھتا یا نمازیں نہیں پڑھتا, ٹھیک ہے, نماز کا تاریخ ہے, وہ درباروں پہ جائے نہ جائے, نماز چھوڑنا ہی کفر و شرک ہے, اس کا جنازہ جائز نہیں. مشرک کا جنازہ مواحد ہے. مواحدوں کی بات کرتے ہو, امام المواحدین نے رئیس المنافقین کا جنازہ پڑھا, پڑھا یا نہیں پڑھا؟ رب نے کیا کہا؟ ایک واری نہیں 70 واری بھی کہیں گا تو میں نو نہیں بخشنا. اور جی کی کریے, سورا سی ہے تو مشرک سی ہے تو سورا سی. اگر کسی مشرک کے جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے آپ چلے جاؤ, یہ آپ کی بربادی ہے. مثال دے کے سمجھاؤں، آپ نے اپنے گھر میں کھانے کے لیے دسترخوان لگایا، اپنے باپ کو بلایا اور باپ کے دشمن کو بھی بلا لیا، اللہ کے لیے اعلیٰ مثال سمجھانے کے لیے عرض ہے، پیو دا دشمن بھی اوتھے ہی تے پیو بھی اوتھے ہی، خوش ہوگا نا آپ سے، واہ پترا بڑا کم کیتا ہی، جیندہ رہو، مجھے میرے دشمن کے سامنے بٹھا دیا، خوش ہوگا، ناراض ہوگا؟ جس کے لیے مغفرت کا سوال کرنے جا رہے ہو یہ تو اللہ کا دشمن ہے، تم اللہ کے دشمن کی سفارش کرنے جاؤ گے تو تم خود رب کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ مواحد کے لیے جائز نہیں، اس کا باپ ہو، چچا ہو، ماموں ہو، خالو ہو، اگر وہ مشرک مرے گدھے کی طرح اس کو اٹھا کر ریت میں دبا دیا جائے، اس کا جنازہ مواحد کو پڑھنا جائز نہیں ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ماں کے پیٹ میں کیا ہے اللہ جانتا ہے، لیکن آج کل ڈاکٹر جھوٹے دعوے کرتے ہیں کہ وہ بھی جانتے ہیں، ارے بھائی ڈاکٹر الٹرا ساؤنڈ کر کے بتاتے ہیں نا کہ لڑکا ہے یا لڑکی، وہ بھی ان کا ایک اندازہ ہے، تو الٹرا ساؤنڈ ایک وسیلہ ہے پیٹ تک پہنچنے کا، مالک بغیر کسی وسیلے کے جانتا ہے نطفہ قرار پکڑنے سے پہلے کہ میں نے لڑکی دینی ہے لڑکا۔ الٹرا ساؤنڈ کے لمبے جھنجھٹوں میں کیوں پڑتے ہو، پیٹ پہ چھری مار کے بچہ نکال کے دیکھ لو، پتہ لگ جائے گا، وسیلہ ہے، بغیر وسائل کے، بغیر کوئی ذریعہ استعمال کیے کون جانتا ہے؟ اللہ۔ اشرف علی تھانوی صاحب لکھتے ہیں ارواح ثلاثہ میں، ہمارے عبداللہ خان کے پاس تعویذ لینے کے لیے کوئی آتا، وہ تعویذ دیتے ہی کہتے تھے تیرے گھر تھی ہوئے گی، تیرے گھر منڈا ہوئے گا، جو کہتے وہی ہوتا۔ پوچھا گیا یہ آپ کیسے بتا دیتے ہو؟ کہا کیا کروں، بچے کی تصویر سامنے آ جاتی ہے، پوری مشین ہی الٹرا ساؤنڈ دی لگی ہے، بچے کی تصویر سامنے آ جاتی ہے۔ ارے اللہ کہتا ہے ما فی الارحام، ماں کے پیٹوں میں کیا ہے سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا، یہ شرک کرنے والے اور شرک کے دعوے دار ہیں۔ جس خوشبو میں الکحل ملا ہو کیا وہ خوشبو اپنے لباس پہ لگا سکتے ہیں؟ کیا الکحل والا خوشبو لگا کر نماز ادا کرنے میں کوئی حرج ہے؟ مسئلہ اختلافی ہے، لیکن الکحل حرام ہے، میرے علم کے مطابق الکحل حرام ہے، ناپاک نہیں ہے، ناپاک نہیں ہے، اگر یہ ناپاک ہو تو کپڑوں پہ لگانا جائز نہیں، یہ ناپاک نہیں حرام ہے۔ اب اللہ اعلم، اختلافی مسئلہ ہے، لیکن ہمارے علم کے مطابق چونکہ یہ ناپاک نہیں ہے، اگر ناپاک ہونے کی دلیل مل جائے پھر تو کپڑے پلید ہو کے نہیں لگائیں گے، لیکن وہ پینا حرام ہے، ناپاک نہیں ہے، اس لیے کپڑے پہ لگا ہو تو کوئی حرج نہیں، واللہ اعلم۔ باقی کبار علماء موجود ہیں، آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں۔ جی ہاں جی، نہیں اس کو دھو لیجئے، میں نے اسی لیے کہا نا علماء کبار موجود ہیں ان سے پوچھئے۔ اگر کچھ لوگ جمعے کی نماز کے لیے مسجد میں دیر سے آتے ہیں جبکہ خطبے میں خطبہ بھی شروع ہو جاتا ہے اور آتے ہی دوسرے مصلیوں کو دھکیلتے ہوئے ان کے اوپر سے چھلانگیں لگاتے ہوئے آتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل سے منع فرمایا کہ جب تم مسجد میں آؤ تو جہاں آپ کو جگہ ملے وہیں نماز پڑھو، گردنیں پھلانگتے ہوئے آگے آنا درست نہیں ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ سبحانک اللہ، یہ آخری ہے جی، یہ آخری سوال ہے۔ فضائل اعمال کی حقیقت کے بیان میں آپ نے بیان کیا کسی جماعت کی یہ خیال ہے کہ قرآن سمجھنے کے لیے 18 علوم کی ضرورت ہے، وہ کیا اور کس؟ یہ مولانا ذکریہ صاحب نے لکھا ہے کہ قرآن سمجھنے کے لیے 15 علوم کی ضرورت ہے۔ مولانا ذکریہ صاحب نے لکھا ہے کہ قرآن سمجھنے کے لیے 15 علوم کی ضرورت ہے۔ ریاض میں ایک مولوی صاحب میرے پاس آئے، کہا ہمارے حضرت مولانا ذکریہ صاحب نے تو 15 علوم لکھے ہیں، یہ 18 کہاں سے آئے؟ میں نے کہا جہاں سے 15 آئے وہاں سے یہ 3 بھی آئے، جہاں سے آپ کے 15 آئے وہاں سے ہمارے 3 آئے۔ اسلام کو، قرآن کو سمجھنے کے لیے، یہ مولویوں کا ڈھکوسلا ہے کہ اب ایک تاجر سے کہو کہ تاجر صاحب دکان بند کر کے 18 علوم یا 15 علوم سیکھو، او کہ میں نو معاف کرو میری دکانداری ہے، تو سیکھتا رہے تو میرے کو پیسے لیندا رہے، جو تو کہیں گا میں کرتا رہاں گا۔ تو یہ دھندا چلانا ہے مولویوں کا کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، جب آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو اب آپ دین کا مسئلہ پوچھنے کے لیے کہاں جاؤ گے؟ مولوی کے پاس۔ اب جو مولوی کہے گا وہ آپ کو ماننا پڑے گا، تو یہ ان کا اپنا کاروبار چلانے کے لیے ایک دھندا ہے، وگرنہ قرآن آسان کیا ہے اللہ نے سیکھنے سکھانے کے لیے، جو بھی اس کو پڑھے گا وہ ہدایت پا جائے گا۔ مثال دے کے بات ختم کرتا ہوں، آپ کا بچہ پرائمری کلاس کا ہے، اس کو استاد نے بی اے کلاس کی انگلش پکڑا دی اور کہا بیٹا پڑھ، اسی میں سے امتحان لوں گا، تو کیا خیال ہے یہ ظلم نہیں ہوگا؟ اللہ مالک کے لیے اعلیٰ مثال سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، ظلم ہوگا نا؟ پرائمری کلاس کے بچے کو بی اے کی انگلش دے دو آپ تو ظلم ہے۔ اگر یہ بات مان لی جائے کہ قرآن سیکھنے سمجھنے سے پہلے 15 یا 18 علوم سیکھنے ضروری ہیں، تو کیا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یہ مالک کی طرف سے ہم پر ظلم نہیں ہے کہ قرآن کی بنیاد پہ تو جنت اور جہنم تقسیم کرنی ہے، اور قرآن اتنی اوکھی کتاب اتاری ہے جو مولویوں کے علاوہ کسی کے پلے نہیں پڑتی؟ یہ جھوٹ ہے، یہ دھندا اور کاروبار چلانے کی ایک سازش ہے تاکہ آپ قرآن کو نہ سیکھو۔ واللہ لاہور کے اندر یہ واقعہ ہوا، اسٹیشن کے قریب ہمارے ایک بھائی نے بورڈ لکھ کے لگا دیا جس پہ قرآن حکیم کی کچھ آیات لکھ دی کہ اللہ کے نبی آپ کہہ دیجئے میں فرشتہ نہیں ہوں، میرے پاس خزانے نہیں ہیں، مجھ پر تو وہی آتی ہے اس کی تباہ کرتا ہوں، میں عالم الغیب نہیں ہوں۔ تو باقاعدہ وہاں پہ لڑائی ہوئی، جھگڑا ہوا، فساد ہوا، جلوس نکلے، مقدمے ہوئے۔ جب تھانے میں پہنچے انہوں نے دو ٹوک یہ بات کہی کہ جناب یہ جو قرآن پاک کی عربی آیت ہے یہ رہنے دو، ترجمہ مٹا دو، ترجمہ ہمارے مذہب کے خلاف ہے۔ کیوں؟ مولویوں کی سازش یہ ہے کہ قرآن طوطے کی طرح عربی رٹی جائے اور پڑھی جائے۔ اس کے ترجمے پہ غور، اگر ترجمے پہ غور کرو گے تو کوئی بھی گیارہویں دینے کے لیے تیار، کوئی مولوی کی جیب بھرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا اگر اس کے ترجمے کو سمجھا جائے گا۔ تو اسی لیے مولویوں کی یہ سازش ہوتی ہے کہ ترجمے سے دور کرو، طوطے کی طرح الف لام میم سے لے کے ورناس تک رٹتے رہ جائیں۔ واللہ اعلم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔